Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Sözler isimli kitabından, 29. söz yani ruhun bekası, ahiretin varlığı, meleklerin ve ruhanilerin varlığı konusundaki Risale'yi okumaya devam ediyoruz. Mukaddimesini okuyorduk. Orada Üstadımızın ruhların ve meleklerin varlığı, ruhun varlığı konusunda söylediği çok önemli sözler var. Şimdi onlardan devam edelim. Yine 10. sözün 6. hakikatinde ispat edildiği gibi, değil yalnız insanların ruhları, bütün canlılar, hatta en basit yapıdaki canlılar bile, dünyaya gelip bir parça hayatta kalıp sonra yok olup gitmek için yaratılmamışlar. Hepsi bir çeşit bekaya mazhardırlar. Evet, değil ki insan gibi böyle çok özellikli bir varlık. En küçük varlıklar bile fani olmak için, yok olup gitmek, kaybolup gitmek için yaratılmamışlar. Bunu misallendirecek. Hatta ruhsuz, önemli, küçücük bir çiçek bile solup çürüdüğü zaman bütün bütün yok olup gitmez. Çünkü bir yönden fani olsa da çok yönleriyle dünyada baki kalır. Nasıl baki kalır çürüyüp giden bir çiçek, ona bakalım. Mesela o çiçeğin güzel görünüşü çiçeğe bakan birçok hafızalarda baki kalır. Yani demek ki insan hafızaları, melekler o çiçek için birer fotoğraf makinesi gibidirler. Onları görürler ve görenlerin, bakanların hafızasında baki kalır. Bir yönü budur. Ayrıca o çiçeğin bütün özellikleri ve hayat programı, biz biliyoruz ki genlerine yazılmıştır. O özellikler yüzlerce tohumcukların içinde muhafaza edilir. Yani bir bitkinin icabında yüzlerce, bazen binlerce tohumları olur ve o tohumların her birinin içinde o bitkiyi, bitkinin yeniden yaratılabileceği genleri, hayat programı yazılmıştır. Tohumların içinde, çekirdeklerin içinde bitkilerin hayat programları yazılı olarak var. Demek ki herhangi bir bitki, İster böyle ağaç cinsinden olsun, ister küçük bitkiler, en küçük çiçekler, çiçekçikler bile, onlar ölüp giderlerken, solup yok olurlarken, hayatta pek çok benzerlerini, kendilerinin aynıların hayat programları yazılı tohumlarını hayata bırakıp öyle gidiyorlar. Her bahar yeniden hayata gelerek bir çeşit bekaya mazhar olurlar. Madem o çiçeğin bir parça ruha benzeyen hayat programı, ne kadar güzel ifade etmiş. Hakikaten çiçeğin maddi yapısını biliyoruz. Ama onun ruha benzeyen bir yanı da var. O da hayat programı. İşte bu, maddi yönü, maddi görüntüsü, fotoğrafını çektiğiniz zaman gördüğünüz kısım, mülk ciheti, madde ciheti, bizim anladığımız cinsten elle tutulur bir varlık cihetidir işin. Ama bir de o varlığın meydana gelmesi için melekut ciheti, yani işin arka planı vardır. Orada hayat programının yazıldığı genleri var. Genlerin de arkasında, genlerin meydana gelişinde önemli olan, yaratılışında önemli olan kanunlar var. O kanunlar bir yönüyle melekutiyet cihetini ifade eder, anlatır, hayat programını oluşturur ve bunlar tohumcukların içinde muhafaza edilirler. Her baharda bunlar yeniden hayata gelerek bir çeşit bekaya mazhar olur. Madem bu ruha benzeyen hayat programı, teşekkül kanunu, dış görünüşünün fotoğrafı, bir hafiz-i hakim tarafından kalıcı hale getiriliyor. Yani bakın, hiç kimsenin aklına gelemez. Bir bitkinin tohumlarına, genlerine yazılması ve o şekilde kalıcı hale getirilmesi. Bitki bir yandan çürüyor ama hayatta kalan, kalacak olan, neslini devam ettirecek olan bir çare üretilmiş. Bu çare işte çekirdekleri, çekirdeklerin içinde genler, hayat programı. Sıcağa, soğuğa, türlü mevsim olaylarına karşı dayanarak bu çekirdek ve tohumlar mükemmel bir şekilde hem de zerre kadar küçük tohumlarda muhafaza ediliyor, baki kalıyor. Elbette çok yönlü, zengin bir yapısı olan ve gayet yüksek özelliklere sahip olan insanın ruhuna gelirsek, insan ruhuna da bir dış vücut giydirilmiş ve gayet ve bir şuur ihsan edilmiş. Canlı ve ışığa benzer bir yapısı var. Tabiat kanunları gibi o da göze görünmeyen bir güç. Ona sadece enerji demek, sadece bir güç demek yetmez. Çünkü canlı ve şuurlu. Bir yönüyle de ışığa benzer bir yapısı var. Böyle bir insan ruhunun kesin olarak bekaya mazhar ve ebediyete bağlı ve sermediyetle ilgili olduğunu anlamazsan, nasıl şuur sahibi bir insanım diyebilirsin? Çünkü insanın maddi yönü bir çiçek gibi soluyor, bir çiçek gibi çürüyor. Ama bakıyorsunuz, insanın bütün özelliklerinin yazıldığı genleri, binlerce, milyonlarca genlerde insan muhafaza ediliyor ve hayatı ve nesli bir yönüyle devam ediyor. İşte onların da arkasında insan hayatının devamını ve bekasını murad eden Cenab-ı Hakk'ın hikmeti, ilmi, iradesi vardır. Bunu görmek lazım. Evet, koca bir ağacın bir derece ruha benzeyen programını ve teşekkül kanununu bir nokta gibi çok küçük bir çekirdeğin içine yerleştirip muhafaza eden bir zat-ı Hakîm-i Zülcelal, bir zat-ı Hafîz-i Bizeval hakkında vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi? İnsanların ruhu demek ki insanların melekutiyet, esas melekutiyet cihetleridir. Şimdi üstadımız birinci menba diyerek bir bahis açıyor. Ruhun baki olduğunu ifade eden, kolayca anlamamıza yarayan çok menbalar açacak. Şimdi birincisi. Bu birinci menba enfüsidir, sübjektiftir. Yani herkes kendi içinde, ruhunda hisseder. Çocukluktan bu yana geçen kendi hayatına ve sürekli değişen, yenilenen bedenine dikkat etse insan, baki bir ruhun varlığını anlar. Evet, her insanın ruhu, dünyada yaşadıkça o ruhun bir elbisesi olan maddi bedeni, her yıl değiştiği, yenilendiği halde ruh değişmiyor. İlk haliyle aynen baki kalıyor. Yani tıp ilmine göre her an milyonlarca hücremiz bedenimizde ölüyor ve kanımıza karışarak atılıyor, süzülüyor böbreklerimizde ve atılıyorlar. Ama sürekli de yerine yeniler yaratılıyor. Yenileri onların yerlerini alıyor. Buna rağmen biz her geçen gün eskiyoruz. Bu da bir gerçek. Ama bir şey var ki bizim şuurumuz, bizim kendimizi biz olarak, ben olarak bilmemiz değişmiyor. ruhumuz değişmiyor. İlk haliyle aynen baki kalıyor. Maden beden gelip geçicidir. Ölünce ruhun bedenden ayrılması ve böylece ruhun kendi başına kalması ruha zarar vermez. Onun yapısını bozmaz. İnsan hayattayken milyarlarca beden hücresinin ölmesi ve yerine yenilerinin gelmesiyle beden elbisesini yavaş yavaş değiştiriyor. Bu ruhuna bir zarar vermiyor yıllar içerisinde. Hatta farkına bile varmıyoruz. Her zaman ben olarak kalıyoruz. Bedenin ölmesiyle de ruh hiçbir zaman zarar görmez. Şu var, şu kadar var ki yavaş yavaş bu beden elbisesini değiştiriyoruz hayatımızda iken, öldüğümüzde bu bedeni bir anda terk eder, ruhumuz çıplak olarak kalır. Gayet kat'i bir kanaatle, hatta gözlemle biliyoruz ki maddi bedenler ruh sayesinde canlı kalarak ayakta duruyor. Evet, şu benim maddi bedenim ruh sayesinde, can sayesinde ayakta duruyor. Varlıklarını sürdürüyorlar. Öyleyse bedenin varlığı canlı olmaya bağlıdır ama ruhun varlığı maddi bedene bağlı değildir. Ruh var olmak için, hayatta ve ayakta kalabilmek için bu maddi bedene muhtaç değildir. Aksine ruh, maddi bir sebebe bağlı olmayarak kendine hakimdir ve varlığını sürdürüyor. Ceset istediği gibi dağılsın, toplansın. Ruhun bağımsız varlığına zarar gelmez. O müstakil bir varlıktır. Hatta işin doğrusu, maddi vücudumuz ruhun evidir ve yuvasıdır, elbisesi değildir. Bakın, enteresan farklı bir şey daha söyledi üstadımız. İşin doğrusu, maddi vücudumuz ruhun evidir, yuvasıdır, elbisesi değil. Ruhun bir derece sabit ve letafetçe ruha münasip. Yani latif, ince, efendim incelerden ince, maddeden uzak yapısına uygun olarak ruhun latif bir dış yapısı, misali bir bedeni vardır. Öyleyse insan ölünce ruh bütün bütün çıplak kalmaz. Yuvasından çıkar, yani bedenden ayrılır, misali bedeniyle gider. Evet, değerli kardeşlerim, ruhun durumu böyle. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin de üyesi bulunduğu Osmanlı döneminde Darül Hikmetil İslamiye vardı. Darül Hikmetil İslamiye, yani Din İşleri Yüksek Kurulu Şurası gibiydi. Orada Allame olarak bilinen bir zat, şimdi ismi hatırıma gelmedi, ruh konusunda Arapça bir kitap yazmış. Orada ruhun can ile aynı manaya gelmediğini söylüyor. Yani insan öldüğü zaman can dediğimiz şey kaybolunca, canlılık, mekanik canlılık diyelim, mekanik canlılığı bitince, o zaman ruh da diyor bedeni terk eder. Ruh bu mekanik canlılığın aynı değildir. Ruh müstakil bir varlıktır der. Bu biraz hadis-i şerifte ve Kur'an-ı Kerim'de anlatılan ruh anlayışına daha uygun geliyor. Çünkü ruhumuz zaman zaman bedenimizden ayrılır. Her ne kadar bir küçük ilgisi, bağı sürekli beden ile bağını devam ettirir ama zaman zaman uzaklara gider ve çeşitli alemlerle ilgiler kurar ruhumuz. Ama beden o sırada ölmez. Ruh, bedenin ölümü başka bir şeydir. İkinci menba, bu da afakidir. Yani ruhun varlığı ve baki olduğu konusunda dış dünya ile ilgili bir örnek verecek. Yani mükerrer müşahedeler, müteaddit olaylar, vakalar ve defalarca tekrarlanan münasebetler ruh ile, ruhlarla, ölmüş olanların ruhlarıyla kurulan münasebetlerden doğan, tecrübeden elde edilen bir hüküm. Ruhun varlığını, ruhun ebedi olduğunu bize gösteriyor. Evet, ölmüş olanların şimdi hayatta, yani bizim yaşadığımız hayatta, dünya hayatında olmadığını bildiğimiz kimselerin ruhları zaman zaman görülmüştür. Çok çeşit, onlarla çeşitli vakalar yaşanmıştır ve ilgiler kurulmuştur. Bu çokça yaşanmış bir tecrübedir. Şimdi bunun üzerine üstadımız bir önemli cümle söyleyecek, bakın. Evet, tek bir ruhun bile ölüm sonrası hayatta kaldığı bekası anlaşılsa, evet, bir tek ruh bile ölümden sonra yaşadığı bilinse ve onunla ilgi kurulsa, bu anlaşılsa, bu durum bütün ruhların ölüm sonrası ebedi hayata sahip olduklarını ispat eder. Evet, madem birinde böyle bir olay görüldü, hepsi öyledir. Çünkü mantık ilmine göre bir özellik zati bir özellikse, yani ruh insan öldükten sonra da varlığını sürdürüyorsa, bu bir kişide bile böyle olduğu anlaşılsa, diğer bütün fertler de aynı özelliğe sahiptirler diye hükmedilir. Çünkü bu özellik zatidir. Yani herhangi bir olayla başa gelmiş bir hadise, tekil bir hadise değildir. Tekil bir hadise olmaz. Zati olsa her fertte bulunur. Halbuki değil bir olay, aksine o kadar çok sayısız gözlem vardır ki bu konuda ruhlar ile münasebette ve öldükten sonra insanların dünyayı ziyaretinde veya onlarla kurulan ilgilerde veya Evliyaullah'ın kabir alemine girip ruhlar alemine girip onlarla görüşmesinde veya sıradan insanların rüyalarında ruhlar ile gerçekçi görüşmeleri, evet, onların bir değil çok örneklerle ve çok ruhların baki olduklarını, var olduklarını, bir alemde beklediklerini, bize çok yakın olan bir noktada, bir yerde beklediklerini, cennete ve cehenneme gitmek veya ilahi mahkemeye çıkarılmak üzere kıyamet mevsimini beklediklerini anlıyoruz. Evet, pek çok olay bekai ruha delalet ediyor ve bunlar bize kat'i bir kanaat veriyor. Nasıl yeni dünya, yani Amerika var ve orada insanlar bulunur, o insanların vücutları, var oldukları hiçbir vehim hatıra gelmez. Var oldukları konusunda hiçbir vehim hatıra gelmez. Yani ben oralara gitmedim, oraları görmedim, belki yokturlar denilmez. Öyle de şüphe kabul etmez ki, şimdi alemi melekut ve ervahta ölmüş, vefat etmiş insanların ruhları pek çok kesretle, çoklukla vardır. Milyonlarla, milyarlarla. Ve onlar bizimle münasebettardırlar. Evet, onlar büsbütün bu dünya ile ilgilerini kesmemişlerdir. Manevi hediyelerimiz onlara gidiyor, onların nurani feyizleri de bizlere geliyor. Hem hadsi kat'i ile vicdanen hissedilir. Bu da kat'i bir kanaat. İnsan öldükten sonra esaslı bir yönü, bir ciheti bakidir. O esas ise ruhtur. Ruh ise tahribe, bozulmaya, dağılmaya maruz değil. Çünkü basittir. basitliği yani çok şeyden meydana gelmiş değil. Vahdeti var, tekliği var. Tahrip ve inhilal ve bozulma kesret ile terkip edilmiş şeylere uyar. Çok şeyden meydana geldiyse bir şey maddelerine ayrılır. Ama ruh öyle değil. Geçmişte beyan edildiği, açıklandığı gibi hayat çokluk içinde tekliği, varlığı, birliği ifade eder. Onu temin eder. Pek çok maddenin bile bir vücutta canlı olarak bir araya gelip bir vücut teşkil etmesine sebep olur. Kendisi birlik sebebidir. Ve bir nevi bekaya sebebiyet verir. Demek vahdet ve beka, teklik ve beka, ebediyet ruhun esasıdır. Ruh da esastır. Ondan, yani ruhtan yayılarak bu varlık alemine de sirayet eder o birlik, beraberlik. Ruhun fani oluşu ya tahrip veya inhilal iledir, bozulma ile. O tahrip ve inhilal vahdet yol vermez ki girsin. Basitlik bırakmaz ki bozsun. Veyahut iadam iledir, yani yok etmek iledir. Yok etmek ise cevad-ı mutlakın hadsiz merhameti müsaade etmez ve nihayetsiz cömertliği bırakmaz ki verdiği nimet, vücut nimetini ve o nimeti vücuda pek müştak ve layık olan insan ruhundan o canlılığı, o ruhu geri alsın. Hayır, Allah yarattığı ruhu yok etmez. Hayat nimetini geri almaz. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Gelecek dersimizde aynı gün, aynı saatlerde tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.